Och hon ljuset förrän du blivit sönderslagen under dig. Och vad vet du om gryningen förrän du mött varje morgon med sömlösa ögon. Alla ljuset. Och vad vet du om att inte vi har vaknat längre. Vi kommer få se er ungdom ruttna framför er. Och vad vet du om kärlek förrän du förgäves hatat den. Och vad vet du om hur hjärtat kan bränna för kärlek som aldrig kan dö men inte heller leva. Hon kommer aldrig tillbaka. Hon kommer aldrig tillbaka. Tysta ner musiken. Hon kommer.